تک کې مون صحیح دی که دا صحیح نه دی. امام اوزاعی او امام مکحول دی امامانو ویلو صحیح دی. زمونږ د علماو تحقیق دا دی چې نه صحیح نه دی. د جنگ په وخت کې د جنگ چې دی د عملي کثیر دی، او عملي کثیر چې دی هغه موز ماتی. په دې کې نن واقع ده د خندق، په غزوه خندق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابانو یو څو منځونه قضا شو. چې رالل یو ځای دی هلته، بیا هلته اودسونه وکړو او بیا دغه مانځه کزه یې راوړله. وګورئ چې په شروع جنگ کې مونځ جایز دی. که په شروع جنگ کې مونځ جایز وي، نو پیغمبر علیه السلام له پکار وو چې هغه مونځ په جنگ کې کړی وی که نه. دا ولې ترې قضا شو؟ خو معلومیږي مونځ نه کېږي. نو خبر ورسېده جابر ابن عبدالله ته، قال جابر وی جاء عمر، راغی حضرت عمر رسول الله ته راغی، یوم الخندق، په ورځ د غزوې خندق، دا په د پنځم کال په سر کې، د پنځم کال د هجرت په سر کې دا جنگ شوی دی. غزوې خندق هم ورته وی، غزوې احزاب هم ورته وی، دا به راته راشي. فجعل عمر شروع شو یسب کفار قریش، چې هغه بد وی، بدې ردې وی کافرو د قریش ته، خیرې ورته کولې، خدای دوی داسې کوه، الله دوی هلاک کا. یسب کفار قریش، چې هغه بد وی کافرو د قریشو ته، و یقول، او عمر صاحب وی، یا رسول الله، ای د الله رسوله، دې خلکو په منګه دونه زور راوړه چې ما صلیت العصر، ما مونځ نه کړ د مازیګر، ما د مازیګر مونځ نه کړ، حتی کادت الشمس، قریبه تر دې پورې چې قریبه وه چې نور انتغیبه پټ شي، بلکل نور سره پریوت، مونځ رانه قضا شو. نو فقال النبی صلی الله علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ورته وی دا ستا چې څه حالت دی، داسې زمان دی، و انا والله زه چې یم د الله په، و انا زه چې یم والله قسم په الله، ما صلیتها بعدو، ما هم لا نه دی کړی د مازیګر مونځ تر اوسه پورې، اوسه پورې ما هم د مازیګر مونځ نه دی کړی، ما نه هم قضا شو. قال جابر وی فنزل الی بطحانه، نو رسول الله راغی بطحان ته، دا چې دا هغه سوی مساجدونه داسې راځی دې قوبا ته چې رانږدې شی، دلته یو ځای دی بطحان، اوس هم پکې وړوکې غوندې باغ دی، د کجورې پکې دي، چې اوبه شته پکې نشته، خو د بار نه چې ورته وګورې پیپونه پکې لګېدلي دا واړه واړه. فنزل الی بطحانه، رسول الله راغی بطحان خوړ ته، فتوزع، نولته اودس وکړ، وصلى العصر، او مونځ یې وکړ د مازدیګر بعد، اما غابت الشمس، پس د هغې نه چې لمر پرېوتې و ماښام و. مخکې مونږ ویلو چې قضا مونځ چې تاسو کوی په جمع جایز دی که جایز نه دی، نو رسول الله پیله د مازدیګر مونځ وکړ، بیا یې ورپسې د ماښام وکړ. ثم صلى المغرب، بیا یې مونځ وکړ د ماښام، بعدها، پس د هغې نه. دا یو دغه شو. بله سرنامک دی، بابو صلات طالب، هلکه کافر دی په مخه کړی دی او زغلی، تاله دا جایز دی چې د څاروي د پاسه، د سورلۍ د پاسه سوری او په اشاره مونځ کې، یا خدای دی نه کې کافرو ته په مخه کړی، ته چې په مخه کړی او د مانځه وخت راغی، اوس مونځ قضا کېږي، تاله دا جایز دی چې د سورلۍ د پاسه مونځ وکې او په اشاره مونځ کې. نو دې ته سرنامک دی، بابو صلات طالب، دا مونځ دی دا باب دی د مانځه د طالبو، چې طالب مونځ کوي او د سورلۍ د پاسه یې کوي په اشاره، والمطلوب، او د مطلوبو، مطلوب مونځ کوي، خوراک بن سور، و ایما ان په اشاره، په سورلۍ سوری او په اشاره مونځ کوي، طالبو مانا کوي طلب کوونکی، طالب هغه ته وایي مسلمان دی او د کافر پسې منډې وایي، کافر مخکې دی او دی واپسې دی او منډې وایي. او ما وی دلته د مانځه وخت راغی، چې د مانځه وخت راغی نو تاله دا جایز دی چې سورې او په اشاره مسکې. دا طالب شو. طالب هغه کس ته وایي چې په بل پسې منډې وایي، او مطلوب هغې ته وایي چې ده پسې بل منډې وایي. مسلمان غریب دی، شکست خوړلی دی، او دی منډې وایي او کافر ورپسې دی، او دا مطلوب استاد چې دی نو دا مونځ کوي. دا څنګه دی؟ زمونږ حضرت امام صاحب وایي چې مطلوبو چې کافران ورپسې وي او دی پسورلی باندې سور دی او دلته اوس وخت قضا کیږي، نو دله دا جایز دی چې د سورلی د پاسه په اشاره مونځ کوي. لکه غریب مجبوره دی، مطلوب لا جایز دی چې دی سوري او په اشاره باندې مونځ کوي. پاتې شو طالبو، نو طالب له جایز نه دی. هدکه تا ته چه ویلي دي چې ځغلوئ، خو چې د مانځه وخت راغی نو وکه مونځ کنه. او ته خو چې ځغلی، تا خو څو ځغلی نه، ته بل پسې ځغلی. امام صاحب وایي مطلوب په اشاره باندې مونځ کولی شي خو طالب نشي کولی. هغه دی یا مونځ وکي، سم مونځ دې وکي، او که نه کوي رستو دي کي. امام مالک رحمه الله هغه وایي طالب او مطلوب دواړه یو شی دی، چې یو کافر دی په مخه کړي او ته سور یو په اشاره مونځ کې هم جایز دی، او که ته کافر په مخه کړي او ته په اشاره مونځ کې جایز دی. طالب او مطلوب دواړه په اشاره مونځ کولی شي. مونږ وایو مطلوب کولی شي، طالب نشي کولی. امام شافعي او امام احمد صاحب وایي چې نه، طالبو په دې شرط چې طالبو یریږي، نو د یارې په وخت کې بیا دله په اشاره مونځ جایز دی. مثلا طالب دی او د بل پسې منډې وایي، خو دې وایي که زه مونځ ته کوزېږمه دا سړی ما نه خلاصېږي، دا غټ زناور دی، ما نه خلاصېږي، رانه بیا دغه کېږي په ګوتو نه راځي، نو جایز دی دله چې په اشاره مونځ وکړي. یا داسې وي چې د کافرو په علاقه نه نوتې، خو سړی خو دې په مخه کړی دی ځغلی، خو که ته وایې چې زه منزله کوشمه نو دا خلک به په ما پسې راشي او بیا به ما ته تکلیف ورسوي، نو بیا تا له جایز دی چې ته په سورلی سورې او په اشاره مونځ وکړي. طالبه هغې کس ته وایي چې مسلمانی او کافر پسې منډې وایي، او مطلوب هغې ته وایي چې مسلمانی کافر په مخه کړي، د کافر نه دی منډې وایي، کافر د پسې وي. ها راکبان په داسې حال کې چې دی سوري و ایما انا او په اشاره مونځ کوي. وقال الولید، ولید وی لاندې لیکي، ولید ابن مسلم د ده نامه ده، ذکرت للاوزاعی، ما ذکر وکړ امام اوزاعی ته صلاة شرحبیل ابن صمد، مونځ د شرحبیل ابن صمد و اصحابه او دا غدا ملګرو، على ظهر الدابه و شاد ساروی، فقال و غوی کذالک الامر عندنا، ام دق قصد امر او مسئله پنی زمنگا. ولید وی ما امام اوزائی تووی حضرت شرحبیل ابن صمد تو، زنی خلق وی دا صحابی دی، زنی وی تابعی دی، دی دا حمص علاقه دا بیت المقدس را علاقه دا دا فتح کرده و، نو دی دا کافر و پسی اون خط منده والی دی مو ملگری مو، نو دوی چه دی پس سواری و پا اشاره منسکو. حضرت شرحبیل چه دی مجاهد و کافر پا مخه کرده و، او چه منده و پسی والی پاس بانده سورو، نو دی سورو و منزی پا اشاره کو. نو دا ولید وی چه ما امام اوزاعی ته وی چه دا دخه کول که بده کول، څنګه پاس باندې سور دی اس غلی او موس په اشاره باندې کوي. نو ما ته وی چې خدای دې په خیر کا، مسله هم دغسې ده لکه دا څنګه چې ده کړې ده. ما ذکر وکړه امام اوزاعی ته دغه منځه د حضرت شرحبیل و اصحابه او د ده د ملګرو چې کوم مجاهد وو علی ظهر الدابا په شا د څاروي فقال نو امام اوزاعی وی کذلک الامر عمده قصد مسله او کار عندنا پنیزمن اذا تخوف الفوت چې کله دی یریږي د فوت کېدونه بل پس منډې وې خو ته یریږي چې فوت راځي نو فوت نه مراد یادې قضا کېدلې وخت قضا کېږي ام سیده یا د فوت دا مطلب دی چې دا دشمن زما د لاسه وځي ام سیده یا د دې دا مطلب دی چې فوت دا مطلب که په دې علاقه کې دا د کافرو وطن دی اوس خو زه خو ځغلومه خو که منځه ته کوشمه دا خلک په ما راځي او زه ختمېږم واحتج الولید او دلیل ونیوه ولید د خپل ځان دپاره بقول النبي صلی الله علیه وسلم په دې قول د پیغمبر اسلام چې طالبي او بل پسې منډې وی او سور یو مونځ په دغه کوي په اشاره د هغې دپاره دلیل څه ونیوه واحتج الولید ځان له دلیل ونیوه ولید بقول النبي صلى الله عليه وسلم فدي قول لپیغمبر عليه السلام لا يصلين احد خامخا مزن کای حس یو کس العصر د مازیګر الا في بني قريزه مگر په بني قريزه او کی مازیګر مزبا قريزه او ترسوي نام تاسو ویلو راوم شیدتا په دویم جلد کې ان شاء الله غزوه خندق وشو غزوه احزاب چې ورته وایي په دې غزوه احزاب کې بنی قریظه او سخته دوکه د رسول الله سره وکړه چې ویې کړه رسول الله راغې خپل کور ته اراده یې د دې وکړه چې اولامبم دا سر مر ویخته میخته ووینځم چې دې کې ګورو حضرت جبریل راغې رسول الله ته وایي تا وسله کېښودله او مونږه وسله نه دی ښی مونږ ملیکو وایي بیا کم پلو زوبه نو ورته اشاره وکړي چې بنی قریظه ته او بنی قریظه ته به مازیګر ځان رسوي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ووایي چې شا به شت وهي او ځان دغه ته رسوي بنی قریظه ته خو چې ګورې مازیګر مونځ به په لار نه کوې ځان به دغه ته رسوي څه ورته وایي قریظه ته کله چې دا صحابه روان شو په لاره د مازیګر مونځ راغی بعضې خلکو وی چې رسول الله مونږ ته ویلی دی چې قریظه کې به مونځ کوې مونږ په لار مونځ نه کوو هغوی مونځ قضا که خو ځان یې دغه ته ورسو هلته بعضې خلکو وی چې نه رسول الله خو دا مطلب نه و دغه خو دا مطلب و چې زر ځې مونځ به وکړو او بیا به ځو دا یو واقعه ده په دې واقعې باندې ولید ځان له دلیل نیسي چې که طالب سوري او موس په اشاره باندې کوي نو یجوزو دا څه دی جایز دی او سوال پیدا کیږي د دې واقع نه دی څنګه دا مسله ثابتوي نو دا په دوو طریقو دی ثابتوي یو طریقه دا ده چې لاره په لاره باندې بعضې خلکو مونځ وکړه که نه سوارو روانو بنی قریظو ته سوارو او په اشاره باندې مونځ وکړه وګوره هغه د سواري دي طالبان دي او موس په اشاره کوي لیکن دا خبره د ده کمزورې ده دا خو بالې صحیح شي چې ته دا مونږ ته ثابته کړې چې صحابه مونځ کړی دی او سوارو لیکن بل ځای کې به راته راشي چې دا سواري نو کوشو مونځ یې وکړه بیا روان شو دویمه طریقه د دلیل دا ده مدلی د مانځه دپاره وخت فرض دی که نه دی فرض والوقت وخت پیژندل فرض دی اوس ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي مازیګر مونځ به په لار نه کوې قریظه ته به یې رسوي وګوره د جهاد دپاره چې دوی منډې وایي هغه فرض وخت ساکت شو مازیګر په مازیګر کې مه کوې ځان دغه ته ورسوي وخت فرض دی خو هغه فرض څه شو د جهاد د وجې نه هغه فرض ساکت شو نو لکه څنګه چې وخت فرض دی او ساکت شو نو داسې رکوم فرض ده داسې سجده هم فرض ده او رکو او سجده هم ساکتېږي په اشاره باندې مونځ کوه ښه حدثنا الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جويرية وغنم عن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وي قال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل لنا مونتا لما رجع من الاحزاب کله رسول الله د غزوه احزاب نه واپس راغی مدینه ته او بیا حضرت جبریل ورته راغی چې را مونږه ملائکو لا وصل نه دی خو او تا کی خو دا رسول الله وتوی بیا کم پلو نو حضرت جبریل وتوی احزاب پس لقب په بنی قریظه او پس وزه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایلو سیوی لا یسلین احد خام خاموز دینه که یه حس یو کس العصر دمازیگر علاک یو کس بم دمازیگر موز نکوی الا فی بنی قریظه مگر زان برسوی بنی قریظه و تاوخکار خبره ده چه بنی قریظه و تزان رسه مازیگر بقضی فا ادرک بعضهم نؤمند بعض ده صحابه اولا على عصر ما زیگر فی طریق پلار کی بعض صحابه و بانده ده ما زیگر موس پلار راغی وقال نوچه راغی اغویلت منسو که وقال بعضهم او اویل بعض صحابه وقال بعضهم دیکی او سفرک نشتا هم دسته دی وقال بعضهم اوی بعض صحابه چه نا منت رسول الله سوی مازیگر موز با قریظه او ترسوی لانو سولی منگا موز نکو دا مازیگر حتی نا اتیها ترده پورش منگ ورشو علاقه دا قریظه او تا وقال بعضهم بازووی بل نسولی بلکه منگا دلتا موز کو ولی دا رسول الله خو مطلب داده چه زرزانو رسوی لم یورد مننا رسول الله اراده ندکلی زمان نزالی کده ده فز خیر چاموز او که پلارا که چاموز چه ده قریظه او تو رسو فذکر ذالک نو ذکر شودا خبر لنبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام تا چه دغسی بعضی کسانو منزو که و بعضی او نکو نو چه وی نکو فلم یعنف نو رسول الله او نرتو احدن حس یو کس من هم داغوینا یو لیم زورن ور نکره الک تاسو پلار ولی موسکو زان ولی نرسو دیمون رتل او چه چا موس کرو آغویمون رتل چه تاسو ولی وکو باب التکبیر والغلس بالصبح والصلاة عند الاغارة والحرب چون که مسئله دا جهاد را للا نو زمنن و سر دا مسئله را لده چه دوستان و تاسو میدان دا جهاد تا ورشه نو تکبیرات دیر وایه خواه الله اکبر الله اکبر وایه دا دی الله اکبر الله اکبر یو فیده داده چه پا مخالفینو بانی با روب راش یرا او دویم داده چه دا الله برکت بس دا سر شاملی حالش نو وی باب تکبیر دا باب دی دا الله اکبر ویلو چه میدان جهاد تلار شی او دغا الله اکبر وی یو والغلس بی صبح او پتیارک دا صبحی منز والغلس او پتیارک کول بی صبح دا صبحی دا منزو دا سهر منز دی استاسو املک وی پا کافر و بانده خو خبر داده چه دا سهر منز تاسو کوی دغا که اوکی وقتی اوکی والغلس بالصبح او پتیار کی کول د سحر منز دا یو شو او درې مدادا چې والصلات عند الاغاره او مسکل په وخه د حمله کې په کافرو باندې حمله کوي او د حمله په وخت کې چې دینو تاسو مسکه ودا سده بالکل د سنت طریقه د رسول الله بکو والحرب د جنگ کې جنگ شروع کوي او پا دی که دا غیر مخ که منس کوه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کرده دی الله اکبر ویل پا میدان دا جهاد که او دا رنگی دا سحر موس چه دی پا تیارک کول چه تا حمله که او دا رنگی موس کل پا وقت دا حمله که پا کافرو بانده یا پا وقت دا جنگ شروع که دو که نو مدلی چه جنگ شروع وی خو مطلب داده چه موس با که نو خود آبا که کنه دا صورت وی دا د صلات خوف طریقه وی حدثنا مسدد عن قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب بن ثابت البناني عن انس بن مالك عبد العزيز بیا رازیخه عبد العزيز ابن صهيب او حضرت ثابت ابن بناني دا روایت کوي د انس بن مالک نه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم یقینا د الله رسول دا غزوه خیبر واقع ده صلى الصبح رسول الله وک مز دا سبي بغلسن پتیار کی رسول الله سلام د شپې لاړو خیبر ته خیبر علاقه تا شپیل تا تیره کرا چه سار سبی روخه د سبی در خطو سره د سهر منزو که او چه منزو که بیا ورلل پی سم مرا که با بیا رسول الله سور شو پخپل سورلی بانده او فقال اوی الله اکبر تکبیر پا کرا غی کنه رسول اسلام وی الله اکبر خریبت خیبرو ز خیبر لال خراب شو خریبت خیبرو خراب شو خیبر انا اذا نزلنا بساحه قوم یقینا من چیو کله چې من نازل شو په میدان او پزمکه د یو قوم فساء صباح المنذرین نو ډیر بدی سبی د یرولو شو خیر دلته لک پوره تفصیل نشته مخکې تاسو پوره تفصیل ویلو چې ورالل داسې وخت و چې دوی بس د قلاګانو دروازې را کولو کړې او دا رامبیلې او کودالې او دا ځان سره خلکو راغشتي وو زه تلل زمیدارو خپل کاروبار له چې کله دوی رسول الله ولیده فخرجو نو دوی راووتل د خپلو قلاګانو نه او یسعونه چې کله رسول الله ولیده نو یسعونه منډې وهلې فی السکه کې په کوڅو کې یسعونه اغوی منډې وهلې فی السکه کې په کوڅو کې ویقولون ویوی الی هل محمد راغی الی فوج راغی محمد راغی فوج راغی ویقولون او دوی وی محمد والخمیس دا محمد دی صلی الله علیه وسلم والخمیس او فوج دا وو د عطف د پاره کې نو دا محمد دی صلی الله علیه وسلم والخمیس او دا فوج دی یا دسی وای والخمیس دیتا مفول ما هو وای دا وو په معنا د معصره کې والخمیس سره د فوج وی دا خو هغه د حضرت محمد راغی او سره د فوج قال راوی وی والخمیس و خمیس تا وی الفو الجیش هغه دغه ته وی فوج ته وی وی خمیس فوج ته ځکه وی چې دا د خمسون نه جوړ دی خمس پنځو ایسو ته وی وی پخوا به چې فوج به هم پنځه ایسې و یو به مخکې روانو هغې ته به مقدمة الجیش وی یو به رستو روانو خلفو دا به رستو روانو چې رستو نه څوک حمله ونه کړي یو به د ښي طرف ته هغلته روانو میمنه یو به ګس طرف ته روانو هغلته او یو به قلب و دا خواس چې و دا به په منځ کې روانو پنځه ایسې به فوجو نو ځکه فوج ته خمیس وی فظهر علیهم رسول الله صلی الله علیه وسلم نو غالبه شو په خیبر والو باندې رسول الله نو چې پې غالبه شو نو څه وکړه فقتل المقاتله نو قتل یې کړه هغه نفسونه چې هغوی جنګ کوونکي و چې چا جنګونه کول سمېدل نه توره نه غورځوله هغه قتل کړه وسبی ذراریه او قیدیان یې کړه ماشومان چې کوم ماشومان و هغه قیدیان کړه چې قیدیان یې کړه په دې قیدیانو کې بیا حضرت صفیه بیبی نه ده دا هم قیدی شوه چې قیدی شوه نو دحیه کلبی نه دی مخکې تاسو ویلي و هغه راغی رسول الله ته چې حضرت په دې وینځو کې ماله یوه وینځه ده رسول الله ورته وی منډه ته خوښه کړه نو دا ډیر هوښیار و چې دې لاړ او خوښه یې کړه نو حضرت صفیه پکې خوښه کړه چې بس دا زما شوه رسول الله ورته وی سیده صحابه او دلته اعتراض وکړه چې حضرت دا خو د یو لوی سردار لور ده او دا خو د بل چا سره لایق نه ده بغیر ستانه. نو بیا پیغمبر علیه الصلات والسلام حضرت دحیه ته د دې عوض ورکړه او دې ځان ته کړه. چې ځان ته یې کړه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ازاده کړه او د هغې سره نیکه وتړله. فصارت صفیتو، نو وګرځېده حضرت صفیه د چا د پاره؟ لدحیت الکلبی، د حضرت دحیه کلبی. زه دا ځان له خوښه کړه. بیا خلکو اعتراض وکړه، نو چې اعتراض یې وکړه نو بیا رسول الله دا ځان له کړه او دلی د هغې عوض ورکړه. وصارت، او په آخر کې دا وګرځېدله لرسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر علیه السلام د پاره. او چې بیا په لار راتلل تاسو ویلو، ثم تزوجها، او بیا یې د دې سره نکاح وکړه، او مهر، وجعل صداقها، او وی ګرځو مهر د هغې عتقها، آزادوالی د هغې. بس د دې مغه دا و چې بس ماته آزاده کړې، د آزادوالی مهر شو. آیا آزادول د وینځې دا مهر کیدی شي که نشي کیدی؟ نو دا را روانه ده رستو براشي. دا مدلی د حضرت انس رضی الله تعالی عنه په دې حدیث کې یو راوی شاګرد عبدالعزیز دی که نه. نو وی فقال عبدالعزیز، نو اوی حضرت عبدالعزیز لثابت، حضرت ثابت تا سوت وی، یا ابا محمد، ای ابو محمد، دا دغه کنیه ده، انت سألت انسا، آیا تا تپوس کړو د انس نه، ما امهرها، چې رسول الله دې ته څه مهر ورکړیو؟ رسول الله چې د صفیه سره نکاح کوله، نو د انس نه دې دا تپوس کړی دی د صحابي نه چې پیغمبر علیه السلام ورته په مهر کې څه ورکړو. نو فقال، هغه ورته وی، دغه ورته وی ثابت، چې امهرا امهرها نفسها، مهر ورک هغې ته د هغې د نفسو. اصل کې دا د لوی نواب لور وه، او د نوابانو کورنۍ له چې دنیا ورکې پې نه خوشحالېږي. اوس دې له کم مهر ورکړی وي چې دا خوشحاله شوی وي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې چل وکړ چې دا خو وینځه وه، دې ازاده کړه، دا ازاده یې کړه، او د ازادېدلې د دې دپاره څه وګرځو مهر. فقال ثابت ورته وی چې امهرها نفسها، مهر یې ورکړه هغې ته د نفس د هغې، چې زه ما ستا دا نفس چې دی دا مې ازاد کړه. قال راوی وی فتبسم، نو چې دا عبدالعزیز دا خبره واورېدله نو هغه موسکی شو، چېره دا خو ډېر خوند وکړه چې مسله باندې پوه شو. کتاب العیدین، استاد صاحب سرنامک دی دا کتاب دی د دوو اخترونو، په دې کې بروره د واړه اختر مسلې بیانیږي او د غټ اختر مسلې به بیانیږي، چې واړه اختر کې به موږ څه کوو او غټ اختر کې به موږ څه کوو. کتاب العیدین دا کتاب دی د دوو اخترونو. عیدین جمع ده، مفرد د دې راځي عید، اختر دا د عود نه جوړ دی، عاد یعودو، واپس کېدل. وی دی اختر تم ځکه عید وی چې هر کال دی واپس بیا راځي. نو باب ما جاء فی العیدین، دا باب دی د هغې خبرو یا د هغه حدیثونو چې کوم راغلی دی په باره د دې دوه اخترو کې، د واړه اختر په باره کې، د غټ اختر په باره کې. والتجمل، او ځان ښایسته کول فیهما، په دې دواړو کې سنت طریقه دا ده چې د خپل وس مناسب په دې اختر پروس کې ځان ښایسته کړي، جامې ښکلې دارنګه چې دی نو خپل بدن غسل وکړي، پاک کړي. والتجمل، او ځان ښایسته کول فیهما، ستا دی کې مدلی څه دی؟ فیهما دی که فیه دی؟ فیهما. والتجمل، او ځان ښایسته کول فیهما، په دې دواړو اخترو کې، که هغه وړوکی اختر یو که غټ اختر، دا سنت طریقه ده او دې کې ډېر اجر او ثواب دی. حدثنا ابن اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر قال. سالم وی چې زما پلار محترم عبد الله بن عمر قال اغوی، قال اغوی حضرت عمر سے بازار ته تلو، چې بازار ته تلی او الته د ریخم او چپن وه چې د ریخم او چپن ولیدله نو دا دوکاندار نه راواغشته او رسول الله ته راوړه او ورته وی حضرت که دا چپن دې اغشتې وي نو ډېره ښکلې چپن ده، یو خو به د اختر په ورځ باندې اغوندې او بل چې د بار نه وفدونه راځي نو هغوی ته به یې اغوندې ځان به ښایسته کې. قال عبدالله صاحب وی اخذا عمرو، دلته د اخذا معنی کوي وجده، اخذا عمرو اوموندله حضرت عمر جبتن یو چپن من استبرق، چې هغه د غټو ریخمونه جوړه وه، من استبرق د غټو ریخمونه وه، او تباعو فی السوق هغه خرڅولې شوه په بازار کې، په بازار کې د ریخمو چپن وه او خرڅېده. حضرت عمر هغه ولیدله چې ویلیدله نو دوکاندار ته وایي چې دا چپن زه رسول الله ته ښیم، فاخذها نو حضرت عمر هغه چپن راواغشتله، فاتا بها او ری وړله دغه چپن رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام ته، دغه چپن یې رسول الله ته راوړه. فقال ویوی یا رسول الله، ای د الله پیغمبره، ابتع تاسو واخلی هذه دا چپن، ډیره ښکلې چپن ده، دا والې سلا تجمل چې ته ځان ښایسته کې بها په دې باندې، للعید د اختر دپاره، ولوفود یو د وفدونو دپاره چې خلک ستا میلاویدو ته راځي چې هغوی ته یې اغوندې. تجمل چې ته ځان ښایسته کې بها په دې باندې، للعید دپاره د اختر، ولوفود یو دپاره د وفدونو. نو رسول الله پې دا اعتراض نه کوي چې خدای دې په خیر که د اختر په ورځ خو ځان ښایسته کول منه دي، ور دا ورته نه وایي. نو چې داسې ورته نه وایي نو معلومیږي چې د اختر په ورځ باندې ځان ښایسته کول نه پکاري. یو بل اعتراض کوي، هغه دا وه چې دا ریخم دا چپن د ریخمو وه، نو دا اعتراض پې کوي چې مسلمان له دا جایز نه دي چې د ریخمو کپړه دغه کوي هغه استعمالوي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، نووي اغت رسول الله، انما هذه لباس من، يقينا دا خو جامع دا هغه چا دي، لا خلاق له، چې نوي صحیح سو برخه ده ده پاره په جنت کې، دا خو د کافرو جامع دي، مسلمانان خو به دا جامع دلته نه اغوندي، الله به دا جامع دوی له بیا په جنت کې ورکوي. خیر، فلبس عمرو نو درنگ تیر که عمر، وقت تیر که عمر، ما شاء الله هغه موده چې د الله خوښه وه، ایل بسا چې دې تیر کی، یو څو ورځې حضرت عمر تیرې کړې د دې نه پس، چې ګورو رسول الله ورته د ریخمو چپن ور ولېږله، بله د ریخمو چپن. ثم ارسل الیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، بیا ولېږه حضرت عمر ته رسول الله به جبت دیباجن چپن در ریخمو. یو څو ورځې پس رسول الله حضرت عمر ته در ریخمو چپن ور ولېږله، چې ویلېږله سخت خپه شو. فاقبل بها عمر نو راغې حضرت عمر بها سره د دې چپنې، دا چپن یې راواغشته او راغې، او فاتا بها رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه یې راوړله پیغمبر علیه السلام ته، ورته وایي ای د الله پیغمبره، چې هغه بله ورځ مسله د چپن و د ریخمو، نو تاسو وی د ریخمو چپن هغه څوک اغوندي چې د هغه په جنت کې څه برخه ني، نو دا نن ما ته د څه له راولېږله دا چپن، ولې زما جنت کې څه برخه نشته څه. فقال یا رسول الله، نو ده وی ای د الله رسوله، انک قلت یقینا تشی قلت تا خو مونږ ته ووی چې انما هذه یقینا دا ریخم چی دی لباس من دا جامع دا غشا دی لا خلاق له چې نوی صحیصه ده ده پر ورځ د قیامت. دا خو د مسلمانانو کار نه دی، لیکن بل طرف ته تا ماته چپن راولېږله، و ارسلت الی او تا راولېږه ماته بهذه الجبه دا چپن، نو ولې زما په جنت کې سیسه نشته سو. نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وایي خدای دې په خیر کا، یو خرڅوله واغشتل دي، درې خمو خرڅول، درې خمو اغشتل جایز دي، لکه سره خرڅول، سره اغستل جایز دي، خو سره بیا استعمالول سړو لپاره دا جایز نه دي. فقال له رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته وایي خدای دې په خیر کا، ما خدای له نواره لېږلې مدلی چې وای غونده، ما خو دل در لېږلې وه چې قیمتي چپن ده خرڅې که، او چې خرڅې کې په دې پیسو باندې بیا خپل ضرورتونه پوره که. ښه، طبیعوها، ما خو دل را لېږلې وه چې ته دا خرڅه کې، و تصیبو بها، او ته پوره کې په دې باندې حاجته که خپل ضرورت. باب الحراب و الدرق یوم العید، الکه د اختر په ورځ باندې لوبې کول دا جایز دي که نه دي جایز؟ د اختر ورځ د خوشحالۍ ده، په دې ورځ باندې لوبې کول جایز دي. خو ګورې دا غونډس کې مونډس کې نه، خو لوبې چې کوې د مسلمانانو لوبې کوې، دا لنډې لنډې نیزې وي، لنډې، او په دې باندې تاسو چې دی نو ټرینینګ کوئ چې کافر به څنګه وهو. دهلته یو شی کې دی او را منډه کې پی نیزه د سری او خرپ وله ورکې وړه کې دا وایې چې خیره سره جنګ کوو، دسې به کافر وهو. نو دا ډالونه خپلو کې سره لوبې کوي، په یو بل ګزارونه کوي، او ډال بل ته نیسې، دا جایز دي که جایز نه دي؟ نو باب الحراب، دا باب دی د لوبو کولو په نیزو باندې. حراب جمع د حربتون ده، لنډې نیزې ته وایي، په هغه لنډو نیزې. و درق، درق جمع د درقتون ده، درقه دغه ته وایي، د سرمنې ډال، د اوښ د سرمن نه وي، دې نه خلک ډالونه جوړوي. و درقې، او ډالونه د اوسپنې، هده د سرمنې. یوم القیامه، یوم العید، په ورځ د اختر، د اختر په ورځ باندې ډالونه هم راغشتي دي، نیزې هم راغشتي دي، او په هغې باندې سره لوبې کوئ، نو دا جایز دي که نه دي جایز؟ بالکل دا جایز دي، بلکې دې کې اجر او ثواب دی. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال احمد عمرو ان محمد بن عبد الرحمن الاسدي حدث زروان عرض عن عائشة رضي الله عنها قال حضرت يا شبيبي وي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم راننا وتمات رسول الله. حضرت عائشہ بی بی وی زکور کے ناستم، رسول اللہ راغی، و عندي جاریتان، او زما سر دو وڑی جنکے وی، و عندي، او زما سر پکور کے جاریتان دو وڑی جنکے وی، او دی دو جنکو تو غنیان دی دوارو سندری وی، دو وڑی جنکے وی او سندری وی، خوکم سندری دا د عشق او د محبت دا نه، دا ګنده دغه نه، بغناء بعاس، په هغه سندرو د بعاس. بعاس دا یو جنګ شوی دی، د اوس او د خزرج، د اوس او د خزرج یو عظیم و شان جنګ شوی دی، او په هغه جنګ کې چې دی دغه دی د فخر شعرونه، او اوس هم ویلي دي، او د فخر شعرونه خزرج قبیلې هم ویلي دي، مداری خیال لري، هغه شعرونه نه دي. دې دوه جینکو سره خپلو کې وي، توغنی یعنی چې سندرې ویلې، بغناء بعاس، په هغه سندرو د غزوې بعاس، دغه جنګ بعاس. دا جنګ په خواد ماوی د اوس قبیلې او د خزرج قبیلې په منځ کې شوی دی. خیر، رسول الله راغی او دا ماشومان جینکې دي او دا سندرې وایي. فاستجع على الفراش، نو رسول الله اړخو لګو په خپله بشتره، په خپله بشتره اړخو لګو، وحول وجهه، او مخې بل پلو وګرځو، داسې د بل پلو یې مخ وګرځو پرېوت. چې ګورو دې کې ابوبکر صدیق راغی، ودخل ابوبکر، راننوت ابوبکر صدیق، دا د حضرت عائشې بی بی والد محترم، فانتهرنی، نو هغه زه اورټلم چې یا خدای دې په دسې دسې کا، د رسول الله ناستې، د رسول الله په مخ کې، د هغه په کور کې تاسو سندرې وایې. فانتهرني حضرت یشو زیور اٹلم وقال اورات ویوی چې مزمارۃ الشیطان اغلوب د شیطان دا کیږي عند النبی صلی الله علیه وسلم په خوا د پیغمبر کې مزمار دغه ته وی دا شپېلې نه ده مراد دلته لوبه واخلی لوبه د شیطان دا کیږي په خوا د پیغمبر علیه السلام کې دا سکه دې کې چې ګورو نو رسول الله مخ را وګرځو فاقبل علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم نو مخ را وګرځو ابو بکر صدیق ته رسول الله رحمت للعالمین دی وی ابو بکر پرېږېدا ماشومانې جینکې دي چې سندرې وی فقال رسول الله ورته وی داهما پرېږده دا دوه جینکې پرېږېده خیر بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم توجه وکړه ابو بکر صدیق ته دا جینکې همداسې لګیا دي سندرې وی خبرې کېدې کېدې د رسول الله مخ بل پلو شو چې بل پلو شو نو زه ورلم عایشه وی دا دوه جینکۍ مې اوس کونډلې چې دغه شې اوس یې خدای هم په خیر کې خو سندره ده وویل یم تاسو همداسې لګیا یې نو وی پرېږده فلما غفره کله چې د رسول الله مخ بل پلو شو نو غمستوهما ما اوس کونډلې دا دوه جینکۍ او چې اومې سکونډلې چې زه نو خرجتا دا دواړه زما د کور نه ووتې وکان یوم عیدن او دا ورځ وه د اختر ورځ او دې جینکو دا ویلې هلکه د ښځو دپاره سندرې ویل دا جایز دي نو او جایز دي خو په یو څو شرطونو یو دا دی چې هغه جینکۍ وړې وي وړې بالغې نی ماشومانې جینکۍ دي دا لاسې په دا کوڅو کې او دا خپلې دغه کوي سندرې وایي دا جایز دی چې ماشومانې جینکۍ وي دویم شرط دا دی چې په ساز نه وایي په وزن داسې نه وایي چې هغه په خوش آوازۍ سره وایي په که خوش آوازۍ سره وایي بیا لانجه جوړېږي او بل دا دی چې د عشق او دا د فحش دا شعرونه نی هغه د مجاهدینو ترانې دي او هغه وایي دا مثلا زموږ د پاکستان ترانې دي دا ښکلې ښکلې ترانې دا وایي نو دا جایز دي چې ماشومانې جینکۍ وي بالغې نه وي او بل دا دی چې په وزن یې نه وایي او بل دا دی چې هغه د معاشقې او د عشق او د فحش دغه نی د بهادرۍ خبرې وي نو دا بالکل جایز دي خا څنګه شو نغالي وکانا یوم عید او ودا روز د اختر اوس د کور نه بار د جمعات په سهن کې وکانا یلعب السودان دا دغه ندی دا توریان دا سی واړه واړه دکانو او دی توریانو د جمعات مخې ته شیدې نو په دې نیزو باندې لوبې کولې یلعب السودان لوبې کولې د سودانیانو بد درقې په هغه دغه باندې په هغه ډالونو د اوسپنې والحراب او په هغه لنډو نیزو باندې دا لوبې کولې اوس حضرت عایشه وایي چې ما نه یر دي چې ما رسول الله ته ووې او که رسول الله ما ته ووې چې سیل نه کې فاما سالت رسول الله صلی الله علیه وسلم یا خو ما سوال وکړه د رسول الله نه واما قال او یا دا دی چې رسول الله ما ته ووې چې تشتهینا ستا شوق شته دی ان تنظورینا چې ته دې الکانو ته وګورې دا توریان فقلت نعم ما ورته وی او نو رسول الله په دغه کې ودرېده په دروازه کې زه ورته شاته ودرېدم دا زنه مې راواغېشته د هغه په دې مبارک اوږه مې کېښودله او دا زما ننګې د هغه د ننګې سره لګېده او دغه وما پټه د شا طرف نه مې کتل فاقامني رسول الله زه ودرولم وراءه د ځان نه رستو او خدي زما ننګې اغا الى خده اغا یوزه و دننگی در رسول الله سره او رسول الله دی الکانو ته سوی توریانو ته تکړه شه ان شابه تکړه شه او هو یقول او رسول الله وی دونکم تکړه شه یا بنی ارفدا ای زامنو د ارفدا د دې سورانیانو مخ کې یو نیکه تیر شوی دی ارفدا نو وته وی ای زامنو د بنی ارفدا حتی تر دې پورې زه ولاړم ولاړم چې اذا مللتو چې زما اړه تنګ شو یو اندازې پورې سړی ولاړې بیا مې زړه تنګ شو نو قال لی رسول الله راته وویي څنګه چل دې پوره شوه خبره که نه حسبو کې ایا ستا دا دومره دغه سیل پوره دی نو قلت نعم ما ورته وی او قال هغه راته وویي خذا فاذهبي ځه لکجانه سن تدریب کوم پرونته